श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय का विचार कल से प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भगवद गीता का जो छठा अध्याय है उसके अंतिम श्लोक में भगवान ने सातवें अध्याय के द्वारा जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उसका बीज रख दिया था उन प्रश्नों का। ये कहा गया था कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। जो ध्यान करने वाले योगियों में रुद्रादित्यादि देवताओं का ध्यान करने वाले योगी हैं और एक योगी है जो मेरे में अपने चित्त को समाहित करके मेरा भजन करता है श्रद्धा से युक्त होकर के, उनमें युक्ततम योगी यानी श्रेष्ठ योगी यदि कोई है तो मेरे में मन को समाहित करके श्रद्धा से युक्त होकर के मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ योगी है, ऐसा भगवान ने कहा। तो इसमें ये प्रश्न होता है कि मदगत अंतरात्मत्व कैसे है, मदगत में मत पदार्थ कौन है। पहले तो भगवान कहते हैं मेरे में मन को समाहित करके मेरा भजन करे, तो मदगत में मत और माम भजते में माम पदार्थ, भगवान का जो भजनीय स्वरूप है वो कौन सा है और जिस स्वरूप में चित्त को समाहित करना है वह भगवान का स्वरूप किस प्रकार का है, एक ये प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न किस प्रकार से भगवान के उस स्वरूप में चित्त को समाहित किया जाता है, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही एक प्रकार से सातवां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उत्थापित हो सकते हैं ऐसा स्वयं ही समझ करके भगवान इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और ये कहा प्रारंभ में जो दो तीन श्लोक है एक प्रकार से ये बताते हैं कि जो मदगत अंतरात्मा है और मेरा ही आश्रय लिया हुआ है और मन को समाहित कर रहा है मेरे स्वरूप में, ये तीन विशेषण है ना, मय्यासक्त मना और मदाश्रय और योगम युञ्जन। योगम युञ्जन से बताया जा रहा है सर्वत्र एकात्मदर्शन रूप जो ज्ञान है सम्यक बोध उसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, योगम इंजन से बताया जा रहा है। क्योंकि योग ये है ज्ञान का साधन, अंतरंग साधन, निरिध्यासन। तो ज्ञान प्राप्ति ये लक्ष्य है और मय्यासक्त मना है का अर्थ है मुमुक्षु है, मैं तो नित्य मुक्त होने के कारण मोक्ष स्वरूप ही हूं ना, ब्रह्म भावश्च मोक्ष। यहां मई शब्द से ग्राह्य है ब्रह्म स्वरूप, तो ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष है। तो मेरे में आसक्त मना है का अर्थ है मोक्ष को चाहता है, मुमुक्षु है, और मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है, योगम युंजन से बताया गया। जिस फल की इच्छा है वह फल जिस साधन से प्राप्त होता है उसके लिए प्रयत्न किया जाता है। तो मैया आसक्त मना से एक प्रकार से मुमुक्षुत्व बताया गया मोक्ष की, और मोक्ष रूपी प्रयोजन प्राप्त होता है ज्ञानादेव तु कैवल्यम के अनुसार आत्मज्ञान से। इसलिए आत्मज्ञान का साधन जो योग है उसका अनुष्ठान कर रहा है, योगम युंजन से बताया गया। और मदाश्रय ही है का मतलब आत्मज्ञान के लिए साधन भी ज्ञान का मैं ही हूं, जो स्वर्ग आदि को प्राप्त करना चाहता है तो आश्रय लेता है स्वर्ग आदि के प्रापक ज्योतिष्टोमादि कर्मों का। ऐसे वो आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है तो आत्मज्ञान होगा किससे? तो ज्ञान होता है वस्तु के अधीन, प्रमाण और वस्तु तंत्र माना जाता है ज्ञान को, वस्तु कहते हैं विषय को। तो यहाँ विषय है आत्मा ही, और आत्मा है सबकी, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित के अनुसार परमात्मा ही, भगवान ही सबकी प्रत्येगात्मा है। इसलिए मदाश्रय है, आत्मज्ञान के लिए मेरा आश्रय लिया है, आत्मज्ञान चाहता है मेरे से ही, तो मदाश्रय भी हो गया। और मदाश्रित होकर के चित्त को समाहित कर रहा है जो, उसे निश्चित ही परमात्मा का वास्तविक जो स्वरूप है उसका बोध हो जाता है, इसके विषय में कोई संशय नहीं है। इस अभिप्राय से कहा गया कि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। इन तीन विशेषणों वाला जो होता है, मय्यासक्त मनस्त्व, योग अनुष्ठातृत्व और मदाश्रयत्व, ये तीन विशेषण से युक्त जो जिज्ञासु है वह निश्चित ही परमात्मा के समग्र स्वरूप को जानता है। जिस प्रकार से वो जानता है वह प्रकार सातवें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। इसलिए कहा कि यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, वह प्रकार हम बताते हैं। वो जो सम्यक ज्ञान है जिससे प्राप्त, जिसको प्राप्त करने के बाद में ज्ञातव्य कुछ भी शेष नहीं रहता, उस ज्ञान को हम बताएंगे। भगवान ने द्वितीय श्लोक में प्रतिज्ञा की कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्षामि अशेषतः। तो स्वानुभव सहित, विज्ञान शब्द का अर्थ है स्वानुभव, तो अनुभव सहित ज्ञान का मैं तुम्हें पूर्ण रूप से उपदेश करूंगा, और मेरे द्वारा जिस ज्ञान का उपदेश किया जाएगा उस ज्ञान की महत्ता यह है कि उसे प्राप्त करने वाला सर्वज्ञ हो जाता है, सबका ज्ञाता हो जाता है, कुछ भी उसे जानना बाकी नहीं रहता। ये यज ज्ञात्वा निह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते इस द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध से बताया गया। ऐसा जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, उसके लिए प्रयत्न करने वाले बहुत कम हैं, जिज्ञासु भक्त भगवान के। आर्त और अर्थार्थी पर्याप्त है और जिज्ञासु भक्त बहुत कम है। इस अभिप्राय से भगवान ने कहा कि मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। तो सिद्धि के लिए यानि सम्यक बोध की प्राप्ति के लिए अनेकों मनुष्यों में से कोई एकाद मनुष्य प्रयत्न करता है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मुक्त होने की तीव्र इच्छा हो और बाकी इच्छाएं पूर्ण रूप से शांत हो गई हो, समाप्त हो गई हो, वही जो एक मात्र इच्छा है मोक्ष की, उसके लिए उस मोक्ष के प्रापक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न में लगेगा। और अनेकों इच्छाएं अंतकरण में हैं और साथ में मोक्ष की भी इच्छा है, लेकिन मोक्ष उसके एजेंडे में बहुत दूर है और प्राथमिकता कहीं दूसरे दूसरे कार्य में है। तो फिर जो प्राथमिक कार्य होगा, जिसको प्रधानता दे रहा होगा, उसी के लिए प्रयत्न करेगा। तो स्वयं के मोक्ष के लिए प्रधानता देने वाले मुमुक्षु बहुत कम है। तो मुमुक्षु कम होने से मोक्ष के साधनभूत ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न वही करेगा जो मुमुक्षु होगा, उनकी कमी है। ये कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। कोई कोई सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है और उन सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले साधकों को निश्चित ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, यदि तीव्र जिज्ञासा से संपन्न हो करके प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए उनको भी सिद्ध कहा, ज्ञान के साधन में लग रहे हैं ना, इसलिए ज्ञानी है एक प्रकार से। श्री भगवान ने 13वें अध्याय में अमानित्वादि को भी ज्ञान कहा, ज्ञान का साधन होने से। ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले भी सिद्ध के तरह सिद्ध है। वास्तविक सिद्धत्व है स्थित प्रज्ञ, जिसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है, लेकिन यह भी उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में लगा हुआ है। ऐसे प्रयत्न में लगे हुए अनेक ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले साधकों में से कोई कोई साधक कहते हैं सिद्धानाम यतताम अपि कश्चिन माम तत्वतः वेत्ति। मुझे वास्तविक रूप से मेरे वास्तविक स्वरूप को कोई कोई जानता है, जो सर्वात्मा मेरा स्वरूप है, नहीं तो स्वयं को भी प्रारब्ध का भोग करने के लिए प्राप्त जो कार्यक्रम संघात है तदात्मक ही समझता है, और मुझे भी जो शरीर मैं धारण करता हूँ अवतार में उसी शरीर रूप समझते हैं। और उसी शरीर रूप समझ करके अपने से भिन्न मान लेता है। सर्वात्मा, सर्वात्मा होने के कारण मेरी भी आत्मा यानी स्वरूप भगवान ही है, ऐसा बहुत कम ही जानते हैं, कोई कोई जान पाता है। सहसा भेद भ्रम मिटता नहीं है, इस अभिप्राय से कहते हैं कि यततामपि सिद्धानां अहम अध्यास मम अध्यास की निवृत्ति होना बड़ा कठिन है। वो ज्ञान से ही होती है ना, और वो ज्ञान किसी किसी को होता है, प्रयत्न करने वाले साधकों में भी। तो यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः, इस प्रकार तृतीय श्लोक तक हम लोग विचार कर चुके हैं। अब एक प्रकार से तृतीय श्लोक में ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाला दुर्लभ है, और प्रयत्न करने ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वालों को ज्ञान जो फल पर्यवसायी है वो भी बड़ा दुर्लभ है ये बताया। और कौन सा ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले दुर्लभ और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले दुर्लभ, ये बताया। वो आत्म रूप से, तो अब ये सब जो स्तुति हुई ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले की, वो जिसके लिए हुई, वो किसके लिए हुई, श्रोता के चित्त को, इधर उधर भटके हुए चित्त को समाहित करने के लिए, अपने ओर आकर्षित करने के लिए। अपने ओर आकर्षित कर रहा करता है वक्ता का मतलब, जो बताया जा रहा है उसे ध्यान दे करके सुने और सुन करके निर्धारित कर लें कि ऐसा ही है। इस अभिप्राय से ये सब स्तुति की गई। इसे चौथे श्लोक के अवतरण में भाष्कर भगवान बता रहे हैं, श्रोतारं प्ररोचनेन अभिमुखी कृत्य आह। श्रोतारं तो यहाँ श्रोता है भगवान के सामने अर्जुन, और प्ररोचनेन अभिमुखी कृत्य, जिस ज्ञान का उपदेश हम देने जा रहे हैं वह प्राप्त होने के बाद सर्वज्ञ हो जाता है, ऐसा ऐसी रुचि उत्पन्न कर दी ना उस ज्ञान ज्ञान में, और इस ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं, कोई कोई होता है, ये सब बता करके एक प्रकार से वो श्रोता को अपने अभिमुख कर दिया, सावधान कर दिया, और सावधान करके अब भगवान अपना तात्विक स्वरूप बताने जा रहे हैं। वो बताया जाएगा सातवें श्लोक में, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय इत्यादि से। उससे पहले भगवान अपनी दो प्रकार की प्रकृति की चर्चा करते हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति की। तो पहले अपरा प्रकृति को बताते हैं, अपरा प्रकृति को बताने वाला ये चौथा श्लोक है, और पांचवें श्लोक का पूर्वार्ध एक पाद वहां तक सवा श्लोक के द्वारा एक प्रकार से बताई जा रही है अपरा प्रकृति। तो चौथे श्लोक का उच्चारण कर लें। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भूमि शब्द से यहाँ पर भूमि शब्द का तो अर्थ होता है पृथ्वी, और पृथ्वी दो प्रकार की है, सूक्ष्म स्थूल। तो यहाँ सूक्ष्म पृथ्वी लेनी भूमि शब्द से, जिसे गंध तन्मात्रा कहा जाता है। ये जो स्थूल पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं, वह पृथ्वी यहाँ भूमि शब्द के द्वारा गृहित नहीं करनी, भूमि शब्द से नहीं लेनी है। क्यों? तो चौथे पाद में कह रहे ना कि भिन्ना प्रकृति रष्टधा, तो प्रकृति रूप पृथ्वी को कहा जा रहा है। प्रकृति कहते हैं कारण को, तो कारण रूपा पृथ्वी को कहा जा रहा है। तो और कारण भी यहां पर लेना है तत्वों का कारण। यद्यपि ये पृथ्वी भी कारण है, अन्न उगता है आदि शरीर आदि का, लेकिन ये शरीर और अन्न आदि इसे तत्व नहीं कहा जाता। व्यावहारिक एक तो पारमार्थिक तत्व है वो ब्रह्म है वेदांत में, और व्यावहारिक तत्व उन्हें कहा जाता है जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं और प्राकृत प्रलय तक बने रहते हैं पदार्थ, उन्हें तत्व कहा जाता है। जो सृष्टि बन रही है उस समय तक, उस समय उत्पन्न हुए सृष्टि के प्रारंभ में, और जब तक प्राकृत प्रलय नहीं होगा तब तक बने रहते हैं, वे हैं व्यावहारिक तत्व। और यहाँ पर जो प्रकृति शब्द है वह प्रकृति शब्द है कारण का वाचक, और किसके कारण का? तो तत्वों के कारण का, जो तत्व का कारण है उसके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग है, व्यावहारिक तत्वों का कारण। और वो व्यावहारिक तत्व के कारण जो अपरा प्रकृति है उसके आठ भेद बताए जा रहे हैं, आठ भेद बताए जा रहे हैं। उन आठ भेदों में पहला है भूमि। तो स्थूल पृथ्वी से कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता, ये जो स्थूल शरीर आदि उत्पन्न होते हैं ये तत्व नहीं कहलाते, क्योंकि ये तो बीच में ही उत्पन्न हो जाते हैं और प्राकृत प्रलय होने से पहले ही समाप्त भी हो जाता है, ऐसा होता है ना, इसलिए इन्हें तत्व नहीं कहा जाएगा। तो तत्व तो सूक्ष्म पृथ्वी है, वो सूक्ष्म पृथ्वी कारण बन जाती है स्थूल पृथ्वी आदि का, और ये स्थूल पृथ्वी आदि भी तत्व है। स्थूल पृथ्वी स्वयं तो तत्व है लेकिन किसी तत्वांतर का कारण नहीं है। तो ये पृथ्वी एक बार बनती है तो फिर प्राकृत प्रलय तक रहती है स्थूल पृथ्वी, और ये बनती किससे है? सूक्ष्म भूतों से। इसलिए यहाँ भूमि शब्द से और आबादी शब्दों से तन्मात्रा रूप अर्थ को लेना, सूक्ष्म पंचभूतों को लेना है। तो भूमि यानी सूक्ष्म पृथ्वी गंध तन्मात्रा वो प्रकृति है। ये पांचों सूक्ष्म भूत प्रकृति हैं, किनके? वे इंद्रियों के भी प्रकृति हैं और स्थूल भूतों के भी प्रकृति हैं। और इंद्रिया तथा स्थूल भूत इनको माना जाता है तत्व, इसलिए तत्वों की यह प्रकृति यानी कारण बन जाएंगे। तो भूमि गंध तन्मात्रा, आपह यानी जल तन्मात्रा, रस तन्मात्रा जिसको कहा जाता है, सूक्ष्म जल कहो या रस तन्मात्रा कहो। अनल कहा जाता है अग्नि को, तो सूक्ष्म तेज या रूप तन्मात्रा, अनल शब्द का अर्थ निकलेगा। और वायु सूक्ष्म वायु कहो या स्पर्श तन्मात्रा कहो। और खम यानि सूक्ष्म आकाश या शब्द तन्मात्रा। तो इस प्रकार ये गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, इनको कहा जा रहा है भूमि, आप, अनल, वायु, खम शब्द से। ये प्रकृति है पांचों के पांचों सूक्ष्म पंचभूत। और मन, तो यहां मन शब्द से लेना है मन का भी कारण जो अहंकार है, अहंकार को। और वो अहंकार भी कौन सा, वो समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार को लेना वो मन शब्द से बहुश्याम प्रजायेय, एको अहम बहुश्याम प्रजायेय। ये यहाँ पर बहुश्याम प्रजायेय में जो अहंकार है उस अहंकार को मन शब्द से लीजिए, और बुद्धि शब्द से लेना है तन्मात्रा को, अब क्या कहो, महत्तत्व को। महत्तत्व है ईक्षणात्मक, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, इसमें जो ईक्षण करने वाले ईक्षणकर्ता की उपाधि वो है एक प्रकार से प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था, जिसे वेदांत प्रक्रिया में माया कहा जाता है। उस माया तत्व को यहाँ पर बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है, वह महत्तत्व है वेदांत में, वो होता है प्रथम परिणाम। और बुद्धिरेव च, और अहंकार, और यहाँ अहंकार शब्द से लेना है मूल प्रकृति को। मूल प्रकृति है अव्यक्त, वो होती है गुणत्रय की साम्यावस्था। तो गुणत्रय की साम्यावस्था में वो कारण रूप अवस्था है, इसलिए उसे मूल प्रकृति कहते हैं। वह किसी मन शब्द से अहंकार, हाँ, वो मूल प्रकृति को अव्यक्त, अव्याकृत, मूल प्रकृति, अज्ञान, इन शब्दों से जिसे कहा जाता है उसे अहंकार शब्द से लेना। तो ये मूल प्रकृति है, मतलब मूल कारण है, ये गुणत्रय की साम्यावस्था है। गुणत्रय की साम्यावस्था जब होती है तो कोई कार्य नहीं होता, प्राकृत प्रलय कहा जाता है। प्रकृति इसी को कहते हैं वास्तविक रूप से, तो मूल प्रकृति। उस समय सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों के तीनों समान अवस्था में रहते हैं, और कार्य अवस्था है गुणत्रय की विषम अवस्था। गुणत्रय में वैषम्य हो जाता है तो कार्य अवस्था बन जाती है। तो यहाँ जो आठ प्रकृति बताई है उनमें से एक प्रकृति मात्र रूप है, वो है अहंकार शब्द का अर्थभूत गुणत्रय की साम्यावस्था मूल प्रकृति अव्यक्त। सांख्य प्रधान कहते हैं, वेदांति अव्यक्त कहते हैं। सांख्यों का प्रधान स्वतंत्र सत्ता वाला है, वेदांत का अहंकार शब्द अव्यक्त उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं अपितु ब्रह्म में कल्पित है। तो ये जो अहंकार शब्द है इसका अर्थ है गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप मूल प्रकृति। और बाकी जो सात बताए हैं बुद्धि शब्द से ग्राह्य महत्तत्व और मनः शब्द से ग्राह्य आपका अहंकार और खम वायु अनल आप और भूमि शब्द से ग्राह्य पंचेतन मात्राएं, ये सातों प्रकृति रूप भी हैं विकृति रूप भी हैं। विकृति कहते हैं कार्य को, प्रकृति कहते हैं कारण को। तो ये कार्य कारण उभय रूप है सातों। अहंकार शब्दित मूल प्रकृति का कार्य है बुद्धि शब्दित महत्तत्व, कार्य है ना। मूल प्रकृति में ही जब सृष्टि बननी होती है तो गुणत्रय की विषम अवस्था हो जाती है और शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था आ जाती है प्रकृति में। रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत रहते हैं और सत्वगुण ही उद्भूत रहता है। ऐसी अवस्था एक प्रकृति की है जिसे माया कहा जाता है वेदांत में। वही एक प्रकार से वह यहाँ पर बुद्धि शब्दित महत्तत्व है, प्रथम परिणाम है प्रकृति का। पहला परिणाम है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जिसे महत्तत्व शब्द से कहा जा रहा है, बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है। वह अहंकार शब्दित मूल प्रकृति का विकार हुआ, विकृति हुई। और मनः शब्दित जो अहंकार है उसकी प्रकृति है, कारण है, अहंकार है। जब शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था होती है तो उसी में यानी तद उपाधिक चैतन्य फिर उस उपाधि में एक संकल्प करता है। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इत्याकारक, ये जो संकल्प है ईक्षण है, यह ईक्षण रूप अहंकार वो है एक प्रकार से मन शब्द का अर्थभूत, वो महत्तत्व का कार्य है। पहले मूल प्रकृति शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था में परिणत हो गई और फिर उसी में यह अहंकार हो जाता है कि बहुश्याम प्रजायेय, यह वृत्ति बन जाती है। यह वृत्ति जो है विकृति है महत्तत्व की, बुद्धि शब्दित महत्तत्व की, और प्रकृति है आकाश की। ये पंचेतन मात्राएं फिर इसी से उत्पन्न होती है ना। पहले वो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति में ये ईक्षण हुआ कि बहुश्याम प्रजाय अहंकार, और इसी अहंकार से फिर तत्तेजो असृजत कहो या तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाश संभूत कहो, तो आकाश की उत्पत्ति हुई। वो आकाश है शब्द तन मात्र। फिर जैसे जैसे तत्व उत्पन्न होते जाते हैं उस उपाधि वाला मूल चैतन्य हो जाता है, उससे फिर ओ वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ओ जल, जल से पृथ्वी, यानी ये तन मात्रा है। तो इस प्रकार ये जो पांच हैं, खम वायु अनल आप भूमि, ये पांच हो गए पंच तन्मात्र रूप भूत सूक्ष्म भूत, और मन शब्दित अहंकार, वो अहंकार का स्वरूप है तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, इस श्रुति के द्वारा बताया गया एक प्रकार से बहुभवन विषयक संकल्प। और बुद्धि शब्द का अर्थ है महत्तत्व, यह संकल्प जिसमें होता है वो होता है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था में, तो प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान जो अवस्था है उसे बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है, वही एक प्रकार से वेदांत का महत्तत्व है। और अहंकार है मूल प्रकृति, वो किसी की विकृति नहीं है, वो कारण ही है, कार्य नहीं है किसी का। और अहंकार शब्दित मूल प्रकृति का कार्य है बुद्धि शब्दित महत्तत्व, और अहंकार मन शब्दित अहंकार का यानि संकल्प का ईक्षण का कारण है बहुश्याम प्रजाये का। और वह बहुश्याम प्रजाय महत्तत्व का विकृति हुआ और पंचेतन मात्राओं का प्रकृति है, और पंचेतन मात्राएं स्वयं भी मन शब्दित अहंकार का विकृति हुए और स्थूल पंचभूतों के तथा इंद्रियों के प्रकृति है। इंद्रिय तन्मात्राओं से ही बनती है ना, अपंचकृत पंच महाभूतों से ही बनती है, सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिया और रजोगुण से कर्मेंद्रिया, सम्मिलित सत्वगुण से अंतकरण, सम्मिलित रजोगुण से प्राण। तो इस प्रकार ये जो इंद्रिय रूप तत्व है और स्थूलभूत फिर पंचीकरण पूर्वक आकाश आदि स्थूलभूत बने, ये भी तत्व है, इनकी प्रकृति है ये पंचतन मात्रा है भूमि आदि से बताई जाने वाली, इसलिए ये प्रकृति भी है साथ और विकृति भी है। तो इन सातों को प्रकृति विकृति उभय रूप कहा जाता है। और अहंकार शब्दित जो गुणत्रय की साम्य अवस्था है उसे कहा जाता है मूल प्रकृति, और ये आठों के आठों अपरा प्रकृति कहलाते हैं। इसलिए कहा कि इति इयम, इति शब्द है पूर्व का परामर्शक, तो इति यानी यह पूर्व में बताए हुए भूमि से लेकर के अहंकार पर्यंत, इयम में प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति का मतलब मेरा कारण है ऐसा नहीं, जगत बनाने के लिए साधन है, इसी से परमात्मा जगत को बनाते हैं, इसी प्रकृति को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करके। क्या है चौथीसवां श्लोक? वो तो वो कीर्ति आदि स्त्रियों में मेरा स्वरूप है ये बता रहे, विभूति बता रहे। तो मैं यानी मदिया, तो जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने के लिए कुम्हार प्रकृति लेता है मिट्टी को, घड़े की प्रकृति है, और चक्रादि इन साधनों से घड़े को बना लेता है। ऐसे भगवान कहते हैं जब ये ब्रह्मांड रूपी एक घड़ा मैं बनाता हूँ तो इसे बनाने के लिए प्रकृति के रूप में किसको अपनाता हूँ, इनको, एक शुरू में मूल प्रकृति है गुणत्रय की साम्यावस्था, और इन्हीं से महत्तत्व अहंकार पंचतन मात्राएं ऐसे प्रकृति विकृति रूप तत्वों को बना करके ये ब्रह्मांड रूपी घड़ा बना देता हूं। तो इसलिए इयम में यानी मदिया प्रकृति, और कैसी है ये, तो अष्टधा भिन्ना, आठ प्रकार में विभक्ता है। भिन्ना का अर्थ है विभक्ता, तो आठ प्रकारों में विभक्त यह मेरी प्रकृति है, अष्टधा भिन्ना प्रकृति। भाष्य है, भाष्य को देखिए। भूमि ही यानि भूमि इति पृथ्वी तन्मात्रम, भूमि शब्द पृथ्वी तन्मात्रा का परामर्शक है। पृथ्वी तन्मात्रा का अर्थ है गंध तन्मात्रा यानि सूक्ष्म पृथ्वी। तो पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते न स्थूला, स्थूल पृथ्वी को यहाँ पर भूमि शब्द से नहीं कहा जा रहा है। क्यों, तो कहते हैं भिन्ना प्रकृति रष्टधा इति वचनात्, यानी भूमि शब्द का समानाधिकरण प्रकृति शब्द का यहाँ पर प्रयोग होने से, प्रकृति शब्द के समानाधिकरण शब्द के रूप में भूमि शब्द का प्रयोग हुआ है, और शब्दों का समानाधिकरण माना जाता है एकार्थवाचकत्व रूप। तो प्रकृति शब्द का तो अर्थ होता है कारण, इसलिए ये भूमि प्रकृति है का अर्थ है कारण है, और कारण भी किसका लेना है, तत्वों का। तो तत्व की कारण रूपा जो पृथ्वी होगी उसको यहाँ पर प्रकृति शब्द का समानाधिकरण भूमि शब्द बता पाएगा। भूमि प्रकृति है, आठ प्रकार की प्रकृतियों में से एक प्रकृति है भूमि, यह अर्थ निकला। तो आठ प्रकार की पृथ्वी में से एक प्रकार की प्रकृति भूमि है, पृथ्वी है, तो प्रकृति है कारण तत्वों का। तो स्थूल पृथ्वी से तो कोई तत्व विशेष उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यहाँ भूमि शब्द से प्रकृति समानाधिकरण भूमि शब्द से तत्व का कारण रूपा पृथ्वी ली जाएगी, सूक्ष्म पृथ्वी गंधतन मात्र। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि भिन्ना प्रकृति रष्टधा इति वचनात्, पृथ्वी का इस श्लोक में प्रकृति शब्द के समानाधिकरण शब्द के रूप में प्रयोग होने से यहाँ तत्व का कारण रूप भूमि पदार्थ लिया जाएगा, वह सूक्ष्म पृथ्वी रूप हो सकता है। ऐसे बाकी शब्दों का भी, अनल, वायु, खम, इन शब्दों से भी तत्व का कारण रूप तेज, तत्व का कारण रूप जल, तत्व का कारण रूप वायु, तत्व का कारण रूप आकाश लेना है। तो तत्वों के कारण रूप जलादि होते हैं, वो कौन होते हैं, सूक्ष्म जलादि, तन्मात्रा रूप जलादि, इसलिए तन्मात्रा अर्थ कर रहे हैं। इसे आगे कहते हैं भाष्कर भगवान कि तथा आबादयः अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते। तो तथा यानी जैसे यहाँ पर पृथ्वी शब्द प्रकृति समानाधिकरण होने से गंध तन्मात्रा को बताता है, ऐसे आप अनल, वायु और खम यह शब्द भी प्रकृति शब्द के समानाधिकरण शब्दों के रूप में इस श्लोक में प्रयुक्त होने से रसादि तन्मात्रात्मक स्वरूप को बताएंगे, रस तन्मात्रादि रूप को बताएंगे। इस अभिप्राय से कहा कि तथा आबादयः अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते। आपह इत्यादि शब्दों से तन्मात्रा रूप यानी रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, रूप जो जलादि हैं उनको कहा जाएगा, सूक्ष्म जलादि को, तत्व के कारण रूप जलादि को। तो आपह अनलो वायु खम ये सब शब्द तन्मात्रा को बताएंगे। मन शब्द किसको बताएगा? तो कहते हैं मनः इति मनसः कारणम अहंकारो गृह्यते। तो मन शब्द से अहंकार को लेना, जो मन का कारण रूप है पंच तन्मात्रा द्वारा। मन का कारण रूप जो अहंकार वो है बहुश्याम प्रजायेय, एको अहम बहुश्याम प्रजायेय, ये संकल्प ईक्षण। और बुद्धि शब्द से लेना है उस अहंकार का भी कारण रूप जो महत्तत्व है। तो कहते हैं बुद्धि इति अहंकार कारणम महत्तत्वम। तो अहंकार का भी कारणभूत जो महत्तत्व है उसे बुद्धि शब्द से लेना, वो है एक प्रकार से प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था। और श्लोकस्थ अहंकार शब्द का भी प्रकृति समानाधिकरण प्रयोग होने से, प्रकृति शब्द के समानाधिकरण शब्द के रूप में प्रयोग होने से अव्यक्त को लेना है अहंकार शब्द से। इसलिए कहते हैं अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। तो अहंकार शब्द से अविद्यात्मक अव्यक्त को लिया जाता है, अज्ञानात्मक अव्यक्त। अविद्या संयुक्तम का अर्थ है अविद्यात्मक जो अव्यक्त, यानी अज्ञान रूप जो अव्यक्त है, गुणत्रय की साम्यावस्था, मूल अविद्या। तो अहंकार शब्द से मूल अविद्या को इसलिए कहा जा रहा है कि कहते हैं जैसे विष संयुक्त अन्न को भी विष कहा जाता है, तो यथा विष संयुक्तम अन्नम विषम उच्यते, एवं अहंकार वासनावत अव्यक्तम मूल कारणम। तो अहंकार वासना यानी संस्कार से युक्त जो मूल कारण है, मूल कारण जो अव्यक्त है उसे माना जाता है संस्कारों का पुंज। प्राकृत प्रलय जब होता है तो सारे जो जीवों की उपाधिभूत कार्यात्मक तत्व हैं, सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो पांचों ज्ञानेन्द्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया, पांचों प्राण मन बुद्धि, ये अपने अभिव्यक्त नाम रूप दशा में नहीं रहते, अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में चले जाते हैं। तो उस समय उनका प्रत्येक जीव की उपाधि भूत बुद्धियादि का संस्कार मात्रात्मक स्वरूप रहता है, उसे वासना कहा जाता है। संस्कार का दूसरा नाम है वासना। और ऐसे महाप्रलय में गुणत्रय की साम्य अवस्था में क्या हो जाता है कि सभी जीवों की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर वासनात्मक रूप से रहता है, संस्कारात्मना रहता है, व्यक्त रूप में नहीं रहता। तो वो जो वासनात्मक स्वरूप है, तो उस वासनात्मक स्वरूप से अहंकार का भी संस्कार वहां पर है। तो अहंकार संस्कारात्मना वहां पर विद्यमान होने से उसे कहा जाता है, उस प्रकृति की अवस्था को अहंकार शब्द से। जैसे विष संयुक्त अन्न को कहा जाता है विष, विष मिला हुआ जो अन्न है वो, तो जैसे विष खाएंगे तो मर जाता है, तो विष से संयुक्त अन्न, विषैले अन्न को खाएंगे तो भी मरेगा कि नहीं। तो ऐसे ही अहंकार सूक्ष्म रूप से अविद्या अवस्था में, यानि गुणत्रय की साम्य अवस्था में, प्रलय में रहता है। वो वासनात्मक अहंकार, वासना यानि संस्कार, और उन संस्कारों का पुंज ही अव्यक्त है, इसलिए उसे कहा जाता है अहंकार शब्द से। अहंकार शब्द का प्रयोग इसलिए हो रहा, जैसे विष संयुक्त अन्न में विष शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे अहंकार वासना वाले अव्यक्त को भी अहंकार शब्द से कहा जा रहा है। मूल कारणम अहंकार इति उच्यते, प्रवर्तकत्वात् अहंकारस्य। तो अहंकार शब्द से मूल प्रकृति को इसलिए कहा जा रहा है कि अहंकार शब्द का मूल प्रकृति में गौण प्रयोग है। गौण प्रयोग किसी गुण विशेष को देख करके किया जाता है, जैसे सिंहो मानवक, तो सिंह शब्द का प्रयोग गौण है मानवक में, मनुष्य के बच्चे में। सिंहगत सूरत्वादि गुण को देख करके होता है, ऐसे अहंकार में प्रवर्तकत्व गुण है, और वो अहंकार का प्रवर्तकत्व रूप जो गुण है, उस गुण को अव्यक्त में देख करके, मूल कारण में देख करके, मूल कारण में भी अहंकार शब्द का गौण प्रयोग है। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा में, ये भाष्कर भगवान ने कहा प्रवर्तकत्वात् अहंकारस्य। इससे तो अहंकार प्रवर्तक होता है इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, मुख्य अहंकार में प्रवर्तकत्व गुण को घटा रहे हैं, फिर उस मुख्य अहंकारगत प्रवर्तकत्व रूप गुण अव्यक्त में देख करके, अव्यक्त में अहंकार शब्द का प्रयोग गौण है ये कहा जा सकता है। तो मुख्य अहंकार कैसे प्रवर्तक होता है, इसे कह रहा है कि अहंकार एव ही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम लोके, अहंकार ही क्या होता है, सब का प्रवर्तक होता है। प्रवृत्ति का कारण किसको देखा गया, अहंकार को। यदि अहंकार नहीं है तो कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, जो प्रवृत्ति हो रही है अहंकार से हो रही है। तो अहंकार एव ही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम लोके, जो भी प्रवृत्त हो रहा है प्राणी वह अहंकार से ही प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए अहंकार प्रवर्तक है। और इति इयम शब्द का अर्थ करते हैं यथोक्ता, यथोक्ता यानी भूमि इत्यादि शब्दों से बताई गई जो प्रकृति है वह आठ विभागों में विभक्त है। तो इयम यथोक्ता प्रकृति में यानि मम ईश्वरस्य, मम ईश्वरी माया शक्ति, ये ईश्वरी माया शक्ति है। और अष्टधा भिन्ना भेदम आगता, शुरू में एक थी गुणत्रय की साम्य अवस्था में, फिर क्रमतः सृष्टि अवस्था में वो परिणत होती रहती है। महत्त्व अहंकार पंचतन मात्राएं, फिर इंद्रियां और स्थूल भूत, इन रूपों में अभिव्यक्त होती है। पंचम श्लोक का विचार हम लोग कल करेंगे।